білочка не била, та й ясних думок теж не було. Не розгубився, хіба вперше. Довірився інтуїції і досвіду. Чарка горілки, огірок. 20 хвилин і хоч на Олімпійські ігри. У голові прояснилося так безжально, що Стас навіть пошкодував. Краще б голова і далі боліла. Не згадувати б. Готель у лісі, свінгери, гола училка з сухою шкірою. Ай, були б у мене діти, я б їх до школи не віддав, пробурмотів недобре. Озирнувся. А дружина де? Тихо. На килимі пігулки різнокольорові, не менше з півсотні. А, схаменулася, стерво. Жити не хочеш? Ай, добре, не живи. Стас учора опівночі під куранти загадав. Подохне, він поплаче. Не подохне? Що? Не встиг. Куранти стихли. Стас налив собі ще, усівся на килимі серед пігулок. Мізки врешті почали аналізувати події і пропонувати перспективи. Перше – прибрати пігулки, бо якщо Ліда справді вирішила сказати світові «покидаю тебе назавжди», навряд їй дістане розуму зробити це природно. Обов'язково одне щось екзотичне. Менти з питаннями не біжать, а пігулки на килимі, ну, просто факти про наміри. Чи хай валяються, як факти про наміри? А що, коли вона повісилася чи втопилася? Тоді до чого тут пігулки? Зібрати. Друге – алібі. Про всяк випадок. Зателефонувати Олегу і покликати на преферанс. Третє – дідько, та де вона? По четвертій Стаса більше хвилювало, де Ліда, а не що з нею. Олег приїхати відмовився, тільки пробурмотів котяра, що життя прекрасне. О п'ятій Стас уже не бажав Ліді смерті. Хай би знайшлася. О шостій вечора наступив на горло власній пихатості і зателефонував Ліді. Мобільний не відповідав. «У метро», – видав найбанальнішу з версій. І вже під рейками її бачить. О сьомій вечора Стас устиг поговорити з Ангеліною, Зоряною і черговим лікарем клініки, де працювала дружина. Крім няньки, яка бачила Ліду вранці вкрай знервованою, ніхто нічого не знав. «Та живи, живи, збоченко!» – репів зубами. «Тільки вже...» «Повернися, щоб я переконався, жива і здорова!» У восьмій вечора Стас став перед дзеркалом і насмілився сказати собі правду. «Дідько, я сам у всьому винен. Якого біса я повіз її на те збіговисько? Чому залишив саму в номері? Сам віддав лисому козлу. Блін, я покидьок. Якщо вона повернеться, то ніколи не простить. А я... А що, до речі, мені тепер робити?» Пішов по вітальні. «Гарна квартира. Не хочу без неї», – пробурмотів. Замовк, уточнив сам для себе. «Без Ліди». О дев'ятій Стас вирішив почекати до десятої телефонувати в міліцію. О десятій скінчилися цигарки, тож довелося бігти до найближчого кіоску. Коли Стас повернувся додому, на дивані у вітальні сиділа Ліда. У шубі й чобітках. Дивилася на пігулки, що й досі валялися на килимі, тихо плакала. Стас жбурнув цигарки і закричав: «Де тебе носило, чудовисько?» Вона звела на нього мокрі очі. «Ти не пішов?» Стас розгубився. «Ляпас!» «Я саме розмірковую над цим», – процідив згорда. «Добре», – прошепотіла покірно, замість того, щоб обхопити його і благати: «Не покидай!» Рая просиділа в рожевій кімнаті до вечора. І хоч можна було увімкнути телевізор, роздивлятися наряди чи зиркати у вікно, усе сиділа на ліжку і з острахом дивилася на двері. Один ненависний лідин погляд, одне запитання «Ти звідки?» загнали її сюди, мов батогом. Вийти страшилась. Цікавість брала гору, а де Платон, що він робить? Піти подивитися? Та хіба сміливості стане? Може, та сестра його й досі тут вештається? Ото ще циганка клята. Кілька разів зазирала Ангеліна. То сніданок прикотила на столику з куліщатками, то питала, що на обід приготувати. А коли вже надвечір утретє зайшла до рожевої кімнати, дівча не втрималася. «Дозвольте на кухні вам допоможу, чи там приберу?» «Та відпочивай. Можна я з вами?» Нянька недовго провчалася, і під захистом її круглого тіла Рая наважилася вийти з рожевої кімнати, розвернулася, зітхнула з полегшенням. Не видно циганки. Хай би зовсім згинула. «А де усі?» – спитала. «Скоро вечеря, усі зберуться», – загадково відповіла нянька. Зібралися не всі. Рая сиділа за столом збоку від красивої пані, мляво жувала, певно, смачний салат. А на язиці 100 питань. А де Платон? Чому не вийшов? Може, із сестрою поговорив і тепер бачити її не хоче? Страшно. Хай би ще завгодно, тільки не це. Іветта скоса поглядала на ляльку, без слів читала гарячкові питання в її очах. Першою закінчили вечерю, пересіли на свій трон, покликала дівчину сісти поруч. «Він так страждає», – сказала без краплі фальшу. Рая мало не розридалася. «Чудово», – констатувала Іветта, зітхнула. «Отакий він у нас. Чисте серце, брехати не може. Що думає, те й каже». «Він полюбив тебе, Раєчко, неймовірно. Я знаю свого сина це назавжди. Він тепер не знає, що з цим робити. Замкнувся в кімнаті, нікого не хоче бачити. Бідолашний хлопчик». Іватя замовкла, театрально приклала пальчики до скронь, словно ляльці. Зараз вона дізнається, що без Платона їй не жити. І тоді Рая опустила очі і сказала зовсім не те, чого чекала від неї красива пані. «Мені поїхати?» «Поїхати?» – вибухнула Іветта. «Тоді ти остаточно розіб'єш його серце. Ти хочеш розбити його серце?» «Ні». «Слава Богу! Я знала. Я відчувала, ти милосердна і добра дівчинка. Ти янгол. Тільки ти, Раючко, зможеш зробити Платона щасливим». Рая знітилася, збентежено подивилася на красиву пані. «Ну хіба я йому пара?» «Ти надзвичайна. Ти чудесна дівчинка, красуня». Іветта вже заспокоїлася. «Кохання – диво, Я ніколи не благатиму тебе полюбити, Платона. Ти вільна. Ти просто член нашої родини, і всі тут люблять тебе, але якщо раптом у твоєму серці розквітне любов до мого сина, то знай, я благословлю це кохання і радітиму, що у мого сина така красива, така милосердна і така сердечна дружина. Рая не вірила. Дивилася на красиву пані і геть не розуміла її. Сльози підступали. Крикнути би: «Ох, ви мене обманюєте! Хіба я така вже чудесна, щоб ваш син за мною так страждав?» І довіритися нема кому. Була б Вітка поруч. Про рідний дім згадала, про малих. Малим подзвонити хотіла. Іветта підготувалася. Миттєво дістала мобільний із великим екраном. На екрані – відео. Ось адвокат Поспєлов стоїть посеред вітальні, говорить у телефон. «Івето, усе нормально. Діти тут оживають. Моє старе серце радіє». Ось Яся сидить на килимку під ялинкою. Зосереджено дивиться на молоду жінку років 30. Жінка допомагає Ясі вдягати ляльку, а Едька з двома незнайомими хлопчиками гасає по вітальні з іграшковими літачками в руках. Андрійко малює. Так-так, він малює. Він у мамчиній хаті всі стіни пообмальовував, а Миколка читає. От диво, читає. Та й не плаче ніхто. Не замурзані, не перелякані. Ось Яся всміхається, притискає до себе ляльку, біжить кудись за молодою жінкою вслід. Відео гасне. «Дякую», – прошепотіла Рая. «Відпочивай, Раєчко». Іветта вже гнала дівча до рожевої кімнати. «У нас із тобою від завтрашнього ранку багато справ». «До весілля готуватися?» – ляпнуло. «Ні, що ти?» – розшматувала мрії. «А якщо Платон офіційно запропонує тобі руку і серце, от тоді?» «А він хіба?» – знітилася. «Ну, знаєш, чого не бовкнеш у новорічну ніч? Але якщо він так вирішить, то ти, Раючко, мою думку знаєш», – холодно відповіла Іветта. Дівча до ночі в ліжку крутилося. Сумніви душу роздирали. А де Платон? Чому так і не вийшов? Адже Рая навмисне голосно запитала про весілля, щоби Платон її почув, щоби зрозумів. Вона не хоче розбивати його серце. Коли ніч намірилася своїм покривалом затулити Раї очі, а за вікном, як у чистому полі, ні звуку, ні шурхоту, дівчина обережно встала з ліжка і вислизнула з рожевої кімнати. Стала на порозі, аж тремтить від хороброго збудження. Зараз, зараз. Перетнути довгий коридор із книжковими полицями, вітальню з картинами, а праворуч від проходу на кухню знайти двері, за якими дихає він. Він! Рая не розуміла, яка сила штовхає її ризикувати всім багатством, що наче в вісні звалилося на її плечі і так притисло не дихнути. Думки шепотіли, що пхатися до Платонової кімнати – ганьба і сором. І як красива пані раптом дізнається, то, певно, вже не буде так радіти за кохання сина. Ще подумає, що Рая якась сучка мала, що на мамку схожа. Отак думала і йшла. Коридор позаду. У вітальні темно. Де ті двері? На Іветтин трон наштовхнулася, аж зойкнула. Так мізинчиком об ніжку вдарилася. Присіла біля крісла. Ніхто не почув. Упала на коліна і поплазувала до дверей Платонової кімнати. Він спав. От Янгол. І спиться йому. А що ж ті страждання? От як раєне серце крається, так хоч ніч тобі, хоч день, а сон не бере. Знай про Платона, думає. Ім'я ж таке дивне. Платон. У їхньому хуторі, у Петрівці сусідній, у бабусиному селі, у Кримському степу, та й далі, певно, ніде немає Платонів. Просто люди. А він – Платон. Скрутилася біля його ліжка, як бездомне цуценя. Витягнула шию. Оце він. Він для неї? Хай їй дадуть. Хай дадуть. Вона всі светрики з Мікі Маусами віддасть. Сукню неймовірну, білу з блакитним. Рожеву кімнату і цілий світ. Босою вслід піде. Схлипнула, підвелася, обережно нахилилася і поцілувала Платона у зап'ясток, наче нагородила невидимою золотою любов'ю. Уранці, за сніданком, коли дівча ще роздивлялося в вісні чудесні мрії, Платон спокійно сказав матері: «Цієї ночі ми з Раєю одружилися». Іветта відчула, як серце смикнулося і відірвалося від судин. «Поясни», – тільки й змогла видушити. «Я сказав, ти моя». Рая кивнула і поцілувала мене у зап'ясток. Було тепло і приємно. «Ми вже одружені? Вона моя?» Іветта не відповіла. Підхопитися б, побігти до рожевої кімнати, вчепитись у волосся малій потворі й придушити. Як могла, як посміла! Нянька виручила. «Що, знову наснилося?» – запитала Платона уїдливо. «Так». «Одружений він», – буркнула нянька. «Геч, розігнався. Обручку треба купити, квіти, на одне коліно стати». «Ангеліна правду каже?» – запитав Платон Іветту. Іветті вже від серця відлягло. «Так, синку? Присвяти цьому день, подумай. А потім ми обговоримо це, і я в усьому допоможу тобі». «Потім? Чому не тепер?» «Зараз ми з Раєчкою маємо їхати в справах», – Іветта перехрестилася подумки і за мить скінчила сніданок. Справ таки й вистачало. Дбайлива мати не збиралася підкладати синові під бік ляльку, не обстеживши перед тим стан її здоров'я від кінчиків волосся до вдареного вночі мізинця на нозі. «А на вечерю Лідочку з чоловіком покличемо», – озвучила останню зі справ цього дня. По квартирі Ліди Вербицької гасали питання. Чіплялися хазяям на вуста, хапали звичні речі, вимахували ними. «Оце вам ще потрібно?» І виходило, куди оком не кинь, усе зайве. Геть усе. І цей величезний телевізор, і ці надзвичайно затишні м'які меблі, і ці шпалери, що їх добирали з любов'ю. І з любов'ю. Ось воно. Любов би посеред мотлуху відшукати, у неї запитати. А нам зараз що потрібно? Телевізор залишати?» Ліда не сміла говорити, Стас не хотів. Бідкався подумки, що не пішов від дружини тої осінньої ночі, коли вона бігла за ним і кричала, щоб не покидав. Тепер би, але ні. Вона запитала, ти не пішов? А йому пиха під кадик. Чому він повинен іти, коли від нього цього чекають? А він не хоче. А він коханку заведе, щоб у дружині допекти. Чи Ліду врешті так грубо трахне, щоб із згадки про тих свінгерів не лишилося? Чи ще щось? Коли задзвонив домашній телефон, обоє зраділи. Ліда схопилася була, та чоловік першим наспів. «Слухаю». «З Новим роком, Станіславе!» Почув і вухам не повірив. Уперше за 4 роки їхнього з Лідою сімейного життя Івета Андріївна Вербицька назвала зятя на ім'я. «З Новим роком, Івето Андріївно!» – відповів спонтеличено. «У вас із Лідочкою на цей вечір нічого не заплановано?» Ще більш люб'язно запитала теща, і Стас остаточно втратив орієнтири. Що сталося? Чому теща не наказує, а лише запитує, як це зробила би й будь-яка нормальна людина? «Ні», – відповів обережно. «Вам Ліду покликати?» Ліда підхопилася, та Івета Андріївна Вербицька вкотре приголомшила зятя. «Дякую, не треба, Станіславе. Перекажіть Лідочці, що я запрошую вас двох сьогодні на 7 вечора на святкову вечерю». «Метелик обов'язковий?» – не втерпів Стас. «Та теща маслом по маслу. Тільки гарний настрій і здатність скуштувати все, що приготує для нас Ангеліночка». Стас поклав слухавку, подивився на насторожену дружину. «Нас запрошено?» – буркнув із подивом, констатував, що може розмовляти з нею. «Ти підеш?» Вона все за питаннями. Геть змінилася після тих свінгерів. «І ти підеш», мов кулаком по столу ляснув. «І ти підеш зі мною?» знову запитала Ліда. Примушувала до ствердних відповідей. «Так, він піде з Лідою. Значить, вони й досі разом. Значить, він не покине її, хоч вона й не благала, як зазвичай». Стас не бажав дарувати їй надію. «О 7:30 вдягнися!» Пішов на кухню їсти щось із банок, що лишилися з новорічної ночі. Ліда здогадалася, крім смачної нянчиної вечері, матуся приготувала для них оглядини трофею, здобутого для Платона. Знайомство з худою дівчиною-підлітком, яка спочатку зайняла Лідину кімнату, тепер застовпила місце біля Платона, а далі що? «Стас жахнеться», – подумала. Та потім дійшла висновку, що Стас не здивується. Він Платона й досі не знає. Він просто не зрозуміє, на які тортури приречені і брат, і те худе дівчисько з переляканими очима. І якщо вдуматися, вони всі. «Їсти хочеться», – призналася собі, ніби перед нею стіл, на столі таріль, на тарелі худе дівча, кропом обкладене. «Їсти хочеться», – повторила недобре. На столі розкіш. Нянька захекалася. А нікому й діла немає. Біля ялинки скупчилися. Стас насторожений, Ліда на нервах. Дівчата до Івети тулиться, наче тільки вона захистить. Платон млявий, а Івета в гуморі. Усе за планом. «Лідочко, Станіславе, хочу познайомити вас із Раєчкою. Тепер вона житиме з нами». І Платон уже сказав, що щасливий від того. «Так, синку?» «Так, безбарвно». «Нормально». Івета Раю до Ліди зі Стасом підштовхнула. Ліда почервоніла до скронь. Випростала руку. Привітатися хотіла, та дівча відсахнулося. Ліда перехопила гнівний мамин погляд, видушила з себе максимальну привітність. «Мене звати Ліда, я сестра Платона. Ми зі Стасом дуже раді бачити тебе тут». «До столу, до столу, до столу!» – заметушилася Ангеліна, і всі посідали б, як і планувала Івета. Та Платон раптом уважно глянув на Стаса, підійшов, усміхнувся щиро і сказав: «Я Платон. А хто ви такий?» Івета зблідла. Ліда гарячкувала: «Тохо, це...» «Ну, прості ж слова, треба сказати. Це мій чоловік, я люблю його, ми живемо разом. А як сказати, що...» Коли не жити їм разом? Після свінгерів так і не поговорили. «Я Стас, чоловік твоєї сестри. Я люблю її. Ми живемо тут, неподалік. Заходь у гості», – сказав Стас так щиро і природно, що вразилися не тільки Ліда, але й Івета з нянькою. «Добре, обов'язково зайду», кивнув Платон так просто, що Івета рота роззявила. «А тепер запрошую тебе до себе в гості. Ходімо, Стасе?» «Ходімо». Платон потяг дезінфікатора до своєї кімнати. Жінки завмерли посеред вітальні і перезирнулися. Тільки Рая в неймовірній біло-блакитній сукні не побачила нічого надзвичайного. У душі свої страхи. Вона не бачила Платона майже добу. Цілий день красива паня тягала її по лікарях, і ті обстежували дівчину так ретельно, ніби Рає завтра до армії. А навіщо? Здорова? Інше болить. Платон із неї очей не зводив. Потім пані сама призналася, що він Раю полюбив і страждає. А він спав. Вона ж на власні очі бачила. Спав собі. І пані раптом так дивно сказала, що, мовляв, ще подивимося, чи захоче Платон тебе, Раю, брати. І хіба не мука? Рая з рожевої кімнати вийшла, а тут та сестра його, що вона її циганкою про себе обзиває. І Платон. Оце ходить, наче і спить на ходу, і не глянув на неї. Хіба не мука? Їй би сісти, так тепер до столу ніхто і не пнеться. Що робити? Добре, що нянька все бачить. Заметушилася, всадила дівчину на диван, до хазяйки побігла. «Івета Андріївна, хай Лідуся до них піде. Ну це ж таке, це ж після Петра Григоровича перший чоловік, який до Платосика...» «Мовчи!» – так люто шикнула Івета, що няньку паралізувало. Ліда розгублено стиснула кулачки. «Ангеліна має рацію, мамо. Може мені усе буде добре?» – Івета посміхнулася грізно. «Ти краще, Лідочко, розпитай Раючку, чи їй подобається столиця». Невже тобі не цікава свіжа думка? Ми з Раєчкою сьогодні цілий день у місті провели –